este matinalul pentru Party People. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Ok, bună dimineața, Party People, sau bună după amiaza. Atenție, vă sunteți prea mulți la soare, vă prăjiți. Mai stați și pe cealaltă parte, păi ce facem aici? Da, bună dimineața, DJ Young și Olix, o nouă ediție de Summer Kiss Kiss in the Mix, ziua 38. Pe care și petrecem aici la mare. Deja oamenii încep să fie individioși pe noi. Individualiști. 38, ziua cu numărul 38. Și la fel de multe grade la soare. Pe bune, nu, sunt chiar mai multe, sunt vreo 41 acum. Da, n-ar fi, da. Uite, vezi? Oamenii care vorbim, vorbesc, da? Peste și noi. Imediat, ne vorbim imediat la radio, tu vorbești peste noi. Ok, e interesant, nu? E foarte tare. Imediat și dedicații, rămâi aici, nu pleca nicăieri, da? Bun, hai să începem cu Alexino și Starcea, Señorita. Plus Adele, Summer IQ, remixul lui Tenebrec. Uite, i-am zis să nu plece, el a plecat. Bun, super. Începem nebunia, două ore de la Costinești. Summer Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young and Olex. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young and Olex. Hey señorita, cómo puede ser tan linda. Hey señorita, esa noche con la Mix live de la mare din Beach Barul Kiss FM, Olix și DJ Young împreună cu voi, ca în ultimii 4 ani, iulie și august, din acest Beach Bar, nu? O nouă zi de luni, o zi frumoasă, o zi superbă, cu multe lume la mare, oameni noi, ture noi, turiști noi, chisomani noi care astăzi au ajuns la mare, îi alții care pe vor cei încheia, de pe plajă, da? Alții care vor încheia zilele acestea sejurul. Așa că salutări, distracție plăcută, bronz plăcut, baie plăcută, mare este superbă, e curată, e caldă, fără valuri. Am scăpat și de alge. 40 de grade la soare, nu adie vântul decât așa ușurel, te bronzezi, asculti hiturile Kiss FM, faci dedicații, avem puțin mai încolo mesaje. Da, ușor, ușor adunăm de Kiss-urile și o să le citim în câteva minute. Până atunci continuăm cu hiturile aici pe plaja Luca Beach din Costinești. Camarela și o piesă mai veche, Beautiful Days, împreună cu Deepside DJs. DJ Young vine cu deasupra tuturor. Și Rihanna, We Found Love. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. In the mix. In the mix. Soarele răsare de la Timișoara, apoi în toată țara.

Dedicații care se aud în toată țara, pe care le lasă cei de pe plajă pentru găștile cu care au venit la mare. Hai să vedem ce mesaj avem. Cristina pentru Ionuț, zis Piti din Pitești, cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult. Și de la Andrei și Marius pentru băieții din Lupeni, Nicu, mesajul distracție maximă la Cosinești. Să știți că dedicațiile nu costă absolut nimic, așa încât pot să vină și alții să le lase aici la Beach Barul Summer Kiss. Pentru lume cei multă, de pe plajă, pentru cei de acasă, da, lume multă, care se distrează aici împreună cu noi, oameni cu care facem plajă, ascultăm hiturile Summer Kiss, cum ar fi Ai Să Ucipego, Narcotic Sound și Christian Lee Dance Aboritu, și, desigur, piesa Veri, care nu are nevoie de nicio prezentare. Connector Valea l-o dăm și o să vă spunem și ce s-a văzut mai devreme, acum câteva ore pe mare, o chestie foarte interesantă, vă povestim în 10 minute. Da, o embarcațiune foarte, foarte tare. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?

Și o piesă numai bună de vară, Shakira, Addicted to You, la Summer Kiss direct pe plaja Loca Beach. E timpul să facem o pauză scurtă, iar după pauză revenim cu 3 hituri. Și apropo de vorba asta noastră cu 3 sau 4 hituri, da, de azi încolo avem 3 sau poate chiar 4 săptămâni de Summer Kiss rămase în direct de la mare din Costinești. DJ Young and Olex vor fi cu voi toată vara, asta e ideea. Pe scurt, diseară în Midnight Sun Club avem Club Fever Party, o petrecere de cum nu s-a mai văzut, așa încât toată plaja este așteptată în Midnight Sun Club, powered by Kiss FM. Revenim imediat, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Iau Back to the Mix, Back to the Party. Înainte de ora 5 cu 3 piese mixate din Beach Barul Summer Kiss, de unde emitem în fiecare după amiază. Ne ascultă 2 milioane de oameni în toată țara și o plajă întreagă aici în Costinești, plaja Loca Beach. Îi salutăm pe cei de acasă, pe cei de la birou. Le sperăm să le facem cât mai mare poftă să vină și ei la mare. Toată lumea trece prin Costinești. Minim o zi, maxim câte vreți. Maxim 2. Să nu, minim 2 zile, nu? Minim 2, da. N-ai cum, dacă nu zi, nu-i minim 2, degeaba. Minim 2, maxim 6. Exact. Zile. Gotie și Kimbra, prima piesă din ultima bocată din această oră. După care ne întâlnim cu o super piesă de la Sophie, Sticată, Maximilian și Mefix. Și apoi avem și Accent, I'm Sorry, pentru voi. Vă așteptăm în continuare pe cei de pe plajă să lăsați de richisuri aici la Beach Barul nostru, ele nu costă nimic. De asemenea avem și internet gratuit, avem hotspot Kiss FM cu parola Ascult Kiss FM. Să continuăm? Să trecem la treabă. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. Summer Kiss Live pe plajă din Costinești. Told myself that you were right for

Kiss in the Mix, final de oră, dar câteva clipe, începem ora a doua de astăzi, de aici, de la mare, de pe plaja Loca Beach, din Beach Barul Kiss FM, din care ne ascultă o țară întreagă, aproximativ 2 milioane de oameni, plus o plajă întreagă, nu? Da, da, da, o plajă formată din încă câteva mii de oameni care se află aici, alături de noi. Hai să le spunem celor de acasă despre domnul Mircea, care ne-a vizitat astăzi. Da, domnul Mircea, mai exact, Bricul Mircea, care a trecut astăzi pe mare în, la o distanță considerabilă, dar se putea fotografia de cei care aveau aparate bune. Cum suntem noi, de altfel. Da, Bricul Mircea, o navă bar clasa A, făcută din metal, cu pânze, dar și cu motor diesel, 38 construită, care și astăzi funcționează și este navă școală. O să punem imediat pe facebook.com/kissfmromania o poză să vedeți cum se vedea astăzi în larg Bricul Mircea. Foarte, foarte tare. Ne toacem repede vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss FM is back. You know now. Kiss in the Mix live pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Eu apare mi pe la ora a doua de Summer Kiss Kiss in the Mix. Ne-am întors în direct în toată țara, de aici din Beach Barul de pe plaja Loca Beach, Olix și DJ Young. Așadar, începem chiar acum 40 de minute non-stop hits live de pe plajă. Mare arată foarte bine astăzi. Avem în larg o grămadă de bărcuțe, o grămadă de oameni care se dau cu hidrobicicleta. Nu a fi bine, e de câțiva ani asta cu hidrobicicleta cu tobogan. Da, noua șmecherie, adică un fel de strand portabil, nu? Cum exact. E asta? Aquapark portabil pe mare, e foarte ingenios. Avem și vaporașele vieții, cum ne spunem noi. Ozana acolo în cea frumos purgătoare, adică nu, Epava în depărtare. Și desigur diverse ambarcațiuni, iahturi, bărcuțe, banane și alte nebunii. Și desigur o grămadă de oameni care fac baie în acest moment în apă. Apa e plăcută din câte am înțeles, ni se transmite de către colegii noștri. În cască, da. Reporterul de la Malul Mării ne transmite în cască, da, mare e plăcută. Bun, hai să continuăm mixul. Smiley avem chiar acum. Avem We Will Rock You, un remix foarte tare și Guess Who Manifest. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. asculți doar hituri. Cred că la fel de multe grade la soare, cum mai ziceam la începutul programului. Și de dimineață, ce cald a fost. Oh, oh, oh. Mai cald decât acum. Avem câteva mesaje de aici de pe plajă pentru cei care sunt veniți la mare sau pentru cei de acasă. De la Mihai pentru Ioana, te iubesc foarte mult, și pentru cei din Brăila, Galați, Iași și Bacău, zice el. De la Cioacă pentru Bucur, pentru Flavi din Bistrița, cu mesajul distracție maximă la Costinești. Pentru Cătălina din partea lui Dragoș, cu mesajul draga mea, n-am să te ier că m-ai lăsat să ador pe plajă fără să mă întorci. La noapte, adio distracție, că nu mai pot sta pe spate. Lasă-l. Bun. Continuăm mixul nostru de pe plajă, 40 de minute non-stop hits cu Sunny Flames, Ale Sol, Adele, Set Fire to the Rain și Elena Gheorghe, Midnight Sun. Live până la ora 18 de pe plaja Locabici din Costinești. Summer Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix, party people, toată vara, let's go. Y cuando sale el sol, yo siento tu calor, me vuelvo loco yo, ela, ela, ela. Y cuando sale el sol, yo quiero tu amor, recuerdo el sabor, ela, ela, ela.

arms around you, raise the temperature high, 'cause your love is burning like the sun in July. Sing it up, light it up. I need someone to și de aici din Costinești, Summer Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. O piesă foarte tare, un mega hit de acum vreo 3 ani, dacă nu mă înșel eu. Exact, în 2009, când s-a lansat așa Connector, s-a relansat cumva Mr. Connector. Și a prins piesa asta și a rupt, a fost un fel de... Vezi, el odată la 3 ani scoate o piesă din asta care rupe vara în două. Adică o să fie următoarea în 2015? Nu cred. Da, nu, nu, acum a scos albumul și pe album are niște piese foarte, foarte tari. Cred că sunt următoarele hituri din toamnă, zic eu. Încă 3 piese înainte de o mică pauză. Avem Sore Different, Dona Mar și Lucenzo, Dansa cu Duro, remixul DJ Taina și Chris Ferres, și Gras XXL cu Guess-o, Lala Song, DJ Asher Remix. DJ Young și Olix împreună cu voi, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Boy, boy, boy, boy, watching now she put you down, I ring and I run, pa pa bum bum. Trebuie să cânt? cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. San Francisco, ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, am prea multe fețe funky. Yeah, pe pe și în gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum văd steluțe mov. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Dimineața până seara cântăm. Într-un club e prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu. Într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. De la mare, la ce cald în studioul Summer Kiss, nu se mișcă nimic, nu adie nicio geană de vânt. Păi dacă ne-a luat la moga ventilatorul. Cred că sunt 45 de grade aici în beach bar, cu tot cu stațiile pe care le avem aici, stațiile de boxe. Cam 50 de grade în beach da, bar. Da, cam 50 de grade, când o să ne vină și ventilatorul înapoi o să ne mai răcorim și noi. Cu soarele care bate în spate, adică începe să apună exact în spatele nostru. Dăm cu berea și ne mai răcim, da, vezi vorba băieților de aici din față. Da, vorba unui băiat care are ochelari cu formă de bere. Ok, hai să facem o pauză scurtă și apoi continuăm cu ultimele piese mixate de astăzi de pe plaja Loca Beach la Summer Kiss Kiss in the Mix. Vă lasă la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Ne-am întors în direct de pe plaja Loca Beach din Beach Barul Summer Kiss pentru ultimele câteva piese mixate înainte de finalul programului de astăzi, nu? Bă, da, așa frumos e să stai aici în Beach Bar. Vine omul, îți cere o bere, îți cere un șezlong. Așa, de la voi să iau șezlonguri? Nu, lângă aici, la da. Băieți. Dar e o senzație plăcută să mai iei contact cu oamenii, mai vorbești, mai... Contact cu oamenii sau contact cu apa, nu mai încolo. Dar azi dimineață, da. Pe la 11, vine unul la mine și zice: Fele, da, zic, te rog. Vreau și 10 beri. Dar nu vezi că sunt colegii lângă aici? Poți să-i dai eu. Vrea de la tine, vrea DJ Young să-i dea 10 beri. Cum adică tu crezi că... Păi nu e bol aici? Zice, da. De unde să-ți dau berile? Din laptop sau din mixer? Din ce vrei să-ți ține? Bun, avem ultimele 3 și atât piese de astăzi. Lorin, Euphoria. După care avem Mandinga Zaleila. Și Jamie Moon, Huile cu Shura. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. In the mix, party people, summer people. Salutare de la mare. Здесь от разных бед в нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Făcută WT, da. The Bob Extended Version, sună foarte, foarte bine, o piesă numai bună de vară și de plajă, așa, de Loca Beach, de Summer Kiss. Avem ultimele dedicații de astăzi de aici în Beach Bar. Ia, să vedem, dacă e luni, a început săptămâna pentru nebuni. Salutări din partea lui Horia pentru cei din Sighișoara și pentru toți cei din Breaza, de la cei de la clubul Ice Cube de acolo din Breaza. E, puțină gheață, nu strică la ora asta, mai ales când e atât de cald. Avem peste 50 de grade aici în Beach Bar. Ovidiu, știi cum îți dai seama la mare că e luni? Nu, cum îți dai seama? Vezi foarte multe fete albe. Am înțeles, fetele care au început tura de astăzi, da. Și în 7 zile se fac cum nu suntem noi într-o lună. Exact. Pentru că la noi deja e așa, mergem, facem o baie mare, facem o plajă, ne, stăm aici la umbră, răcoare. Dar știi cum îți dai seama că e foarte cald? Îi vezi pe Bodo și pe eu aici în bar, colegii noștri la bar. Agitați la frigidere, da, deschid ușile de multe ori către noi să mai vină aer rece. O zi groaznic de caldă, disconfortul termic a fost simțit pe propria piele de noi. Deci a depășit pragul de 80. Deci indicele ăla a fost 80 și ceva azi. Ok, o luăm de la capăt mâine, dar am înțeles că până pe joi, vineri, la fel. În fiecare zi la fel de cald. Curg apele pe noi, ceea ce nu ne deranjează neapărat. Mai dăm și noi berile alea jos. Asta să mă întreb cum o fi în București la ora asta. Nu. Să te plimbi acum așa frumos pe maghieru, îmbrăcat în blugi cu mânecă lungă printre blocurile gri. Nu cred că vrei să știi cum e. Ok, ne auzim mâine. Rămânem la plajă mai departe, facem o bine meritată baie și ne auzim de la 4 la 6 la Summer Kiss Kiss in a Mix mâine cu ziua numărul 39. Mulțumim frumos, Ana Moga. Nu știm exact cine vine de la ora 18, dar pe ascultătorii Kiss FM îi invităm să rămână alături de noi. Urmează o scurtă pauză și apoi un nou DJ și numai hituri, pentru că la Kiss FM vara asta asculți doar hituri.